jalan, harapanku bersama air mataku. Lusa kau akan ingat aku, walau kasihmu telah berlalu. Bersama air mataku, walaupun kini aku jauh darimu, ku takkan melupakan waktu yang lalu. Waktu yang indah dalam hidupku. Selamat berpisah kekasihku, selamat jalan. Jauh darimu, ku takkan